प्यार इश्क और मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत इस पर्वत पे इस पतझड़ में फूल कोई खिल जाए, इस पर्वत पे इस पतझड़ में फूल कोई खिल जाए। हाँ, कब से उसका ढूंढ रहा हूँ, शायद वो मिल जाए, शायद वो मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। छुपे हो मुझसे लेकिन मैंने ढूंढ लिया है। तुम लाख छुपे हो मुझसे लेकिन मैंने ढूंढ लिया है। हाँ, नाम पता इस दिल से तुम्हारा छुपे हो मुझसे लेकिन मैंने ढूंढ लिया है। कुछ सुनती हो ना, कहती हो तस्वीर से बस चुप रहती हो। कुछ सुनती हो ना, कहती हो तस्वीर से बस चुप रहती हो। जाने मन मेरी जानो तुम, लेकिन मुझसे अनजानो तुम। मैंने एक पत्थर की मूरत को मुझसे लेकिन मैंने ढूंढ लिया। मुखड़ा है या कोई चांद का टुकड़ा है? ये गोरा गोरा मुखड़ा है या कोई चांद का टुकड़ा है? ये प्यारी प्यारी आँखें हैं या गहरी गहरी झीलें हैं? तुम ये क्या जानो छुपे हो मुझसे लेकिन मैंने ढूंढ लिया है हाँ नाम पता इस दिल से तुम्हारा मैंने पूछ लिया है मैंने पूछ लिया है तुम लाख छुपे